atrever a facer unha cousa. Bueno. Sabes que a lúa que des outro día é a lúa chea, blanquiña. Blanquiña é fermosa, non? É fermosa. E ademais, cunhas mareas altas enormes. Resulta que a nosa poeta, a nosa pastora. A nosa pastora. A nosa amiga, poeta pastora. Exactamente. Nieves Fernández Vidueira, pois... sempre fixo, pon algo, sempre. Fixo unha... Bueno, publicou nunha foto, cunha fotografía de, da lúa de fondo, e unha poesía dedicada precisamente ao poder da lúa, o poder da lúa. E eu vou me atrever a lérvola con esta musiquiña de fondo, a ver que vos parece. Antes de romper a alba, erguida perante a lúa, que fortuna poder ter de noite a súa tenrura. Que desquecido tormento nos beizos sinto a caricia, co murmurio dun sentir espallado na Galiza. E pola lúa que mira, posesida e feiticeira, dame maxa interiormente, síntome a súa beira. Eu son tan pouquiña cousa, ela grande e xenerosa, pois de tantas lúas vividas, ista é a máis fermosa. Fico espida sen segredos, quedo muda coa tenrura, namorada sen remedio da paz que ten esta lúa. Foi ela quen me espertou, facéndome erguer lixeira. Ai lúa, lúa febreira, eres ben zaramalleira. Bueno, sí, señor, sí, bonita, señor, bonita, sí, señor, ¿no? Sí, señor. Ben, ben fermosa. Iamos ya a mandar algún día a nosa... Sí, a mandar a nosa poeta. A ver que di, si son capaz de bueno, de aceptar as súas críticas coa miña humilde recitación. Declamación. Recitación máis que declamación. Bueno, noutra ocasión seguro que farei con mellor... Bueno, coñí, pero... Vale, bueno... Queridos ointes, vamos a poñer un bocadiño máis de música e de seguida conectamos con outra persoa máis. E a miña filha mollouse por ir de noite ao mar. A miña filha mollouse e o que lle pasou despois é mellor non o contar. É mellor non o contar.